ओम श्री परमात्मने नमः। वन पर्व अरण्य पर्व प्रथमोध्याय। पांडवों का वनगमन, पूर्ववासियों द्वारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर उनमें से बहुतों का लौटना तथा पांडवों का प्रमाण कोटि तीर्थ में रात्रिवास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय उवाच एवं दूतजिता पार्था कोपिताश्च दुरात्मभिः धार्तराष्ट्रैः सह मात्यैः निकृत्या द्विजसत्तम श्राविता परुषा वाच त्रिजद्भिर्वैरमुत्तमम् किम कुर्वत कौरभ्या मम पूर्व पिता महान्। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों से धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कपटपूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर वैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियों ने क्या किया। कथम चैश्वर्य विभ्रष्टा सहसा दुख मेयुष वने विजे पार्था शक्र प्रतिम तेजस। तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़ गए थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया। के वै तानन्वर्तन्त प्राप्तान् व्यसनमुत्तमम् किमाचारः किमाहारः क्व च वासो महात्मनाम्। उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे, वन में वे किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्माओं का निवास स्थान कहाँ था। कथम च द्वादश समावने तेषां महामुने व्यतितुर्ब्राह्मणश्रेष्ठसुराणां अरिघातिनां। महामुने, ब्राह्मण श्रेष्ठ शत्रुओं का संहार करने वाले उन सूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते। कथम च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वयोषिताम् पतिव्रता महाभागा सततम् सत्यवादिनी वनवासम् समम् दुःखार्हा दारुणम् प्रत्यपद्यत एतदा चक्षु मे सर्वं विस्तरेण तपोधन। तपोधन, संसार के समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ, पतिव्रता एवं सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्रोतमेक्षाम चरितम भूरिद्रमिण तेजसाम कथ्यमानम त्वया विप्र परम कौतूहलम हिमे। ब्रह्मन, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वै सम्पानवाच एवं दूतजिता पार्था कोपिताश्च दुरात्मभिः धार्तराष्ट्रैः सह मात्यैः निर्ययुर्ग जथाह्वया। वह सम्पायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमान पुर द्वाराद अभिनिष्क्रम्य पांडवा उद्मुखा शस्त्रभृत प्रययो स कृष्णया। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। इंद्रसेनादिशश्चैव भूत्या परे चतुर्दश रथैरनुजयो शीघ्र स्त्रिय आदाय सर्वशः। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। गता नेतान विदित्वा तो पौरा शोकाभिपीड़िता गर्हयन्तो सकृतः भीष्म विदुर द्रोण गौतमान उचुर्विगत संत्रासाः समागम्य परस्परम। पांडव और वन की ओर गए हैं यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म विदुर द्रोण और कृपाचार्य की बारंबार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे। पौरा उचहु नेदमस्ते कुलम सर्वम न वयम न च नो गृहाः यत्र दुर्योधनः पापः सौबलेनाभिपालितः कर्ण दुस्साहसनाभ्याम च राज्यमेतत् चिकीर्षति। पुरवासी बोले, अहो हमारा यह समस्त कुल हम तथा हमारे घर द्वार सब सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनी से पालित हो कर्ण और दुस्शासन की सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। न तत्कुलम न चाचारो न धर्मोर्थ कुत सुखम यत्र पाप सहायोयम पापो राज्यम चिकीर्षति। जहाँ पापियों की ही सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है वहाँ हम लोगों के कुल आचार धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है। दुर्योधनो गुरुद्वेषे तक्ताचार सुहृज्जनः अर्थलुब्धोऽभिमानी च नीच प्रकृतिनिर्घृणः। दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है, उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों को त्याग दिया है। वह अर्थलोलुप अभिमानी नीच और स्वभावतः ही निष्ठुर है। नेयमस्ते महे कृष्णा यत्र दुर्योधनो नृपः साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पांडवाः। जहाँ दुर्योधन राजा है वहाँ की यह सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है, अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चले जहाँ पांडव जा रहे हैं। सानुक्रोशा महात्मानो विजितेन्द्रिय यथत्रव हेमंत कीर्तिमंतश्च धर्माचार परायणा। पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेन्द्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण है। वै सम्पायनुवाच एवं उक्त्वा अनुजग्मुस्ते पांडवास्तान समेत्य च उचु प्राञ्जलय सर्वे कौन्तेयान् माद्रिनन्दनान्। वह सम्पायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे पुरवासी पांडवों के पास गए और उन कुंती कुमारों तथा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सब के सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। क्व गमेष्यथ भद्रम वस्त्यक्त्वास्मान् दुःखभागिनः वयमप्यनुयास्यामो यत्र योऽयं गमेष्यथ। पांडवों आप लोगों का कल्याण हो, हम आपके वियोग से बहुत दुखी हैं, आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे। अधर्मेण जितान् श्रुत्वा युष्मांस्त्यक्त घृणै परैः उद्विग्नास्मो भृशं सर्वे नामास्मान् हातुमिहार्हथ। भक्तानुरक्तान् सुहृद सदा प्रियहिते रतान् कुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनश्येम सर्वशः। निर्दयी शत्रुओं ने आपको अधर्मपूर्वक जुए में हराया है, यह सुनकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट होना नहीं चाहते। श्रूयताम चाभिधा श्यामो गुण दोषान सभा शुभा शुभाधिवासेन संसर्ग कुरुते यथा। नरश्रेष्ठ, पांडवों शुभ और अशुभ आश्रय में रहने पर वहाँ का संसर्ग मनुष्य में जैसे गुण दोषों की सृष्टि करता है उनका हम वर्णन करते हैं। सुनिए। वस्त्रमापतिस्पश्चिलान् भूमिं गंधो वासयते यथा पुष्पाणाम अधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनके सुगंध वस्त्र जल तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मोहजालस्य योनिर्हि मूढ़ैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागमः। मूढ़ मनुष्यों से मिलना जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है। तस्मात्रागेश वृद्धेश सुस्वभावैः तपस्विभिः सद्भिश्च ससंसर्ग कार्य समपराजनैः। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांतिपरायण तपस्वी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। एषां त्रिण्य वदातानि विद्या योनिश्च कर्म च तेषेभ्यस्ते समास्याहि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसि निरारम्भायपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोपसेवनात्। जिन पुरुषों के विद्या जाति और कर्म ये तीनों उज्ज्वल हों उनका सेवन करना चाहिए क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते तो भी पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के ही भागी होंगे। असताम दर्शनात् प्रसात संजल्पाच सहासनात् धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ते च न मानवाः। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन स्पर्श उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है इसीलिए वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात् मध्यमैर्मध्यतां जाति श्रेष्ठतां जाति चोत्तमैः। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम होती है और उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। अनीचै नाप्य विषयैर्नाधमिष्ठै विशेषतः ये गुणा कीर्तिता लोके धर्म कामार्थ संभवाः लोकाचारेषु सम्भूता वेदोक्ता श्रेष्ठ सम्मता। उत्तम प्रसिद्ध एवं विशेषतः धर्मिष्ठ मनुष्यों ने लोक में धर्म अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत जो वेदोक्त गुण साधन बताए हैं वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। तेजुष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताश्चैवेह सद्गुणाः इच्छामो गुणवन् मध्ये वस्तुं श्रेयोभिकांक्षिणः। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान है अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर उवाच धन्या वयम यदस्माकं स्नेह कारुण्य यंत्रिता असतोपे गुणानाहुर ब्राह्मण प्रमुखा प्रजा। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग धन्य हैं क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजा वर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पास में बंधकर जो गुण हमारे अंदर नहीं है उन गुणों को भी हम में बतला रहे हैं। तदहम भ्रातृ सहित सर्वान् विज्ञापयामि वह नान्यथा तद्धिकर्तव्यम् अस्मस्नेहानुकम्पया। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ, आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुख न मोड़े। भीष्म पितामहो राजा विद्रो जननी चमे सुहृद जनश्च प्राजो मे नगरे नाग साहये। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्रायः अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही हैं। ते त्वस्मद्धितं कामार्थं पालनीया प्रयत्नतः युष्माभिः सहिता सर्वे शोक संताप विवलाः। वे सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल हैं, अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सब का यत्नपूर्वक पालन करें। निवर्तता गता दूरम समागमन शापिता स्वजने न्यास भूते बेकार्या स्नेहान्विता मति। अच्छा अब लौट जाइए, आप लोग बहुत दूर चले आए हैं, मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चले। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संस्थितं कृतातेन तुतुष्टिर्मे सत्कारश्च भविष्यति। मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है, आपके द्वारा इसके लिए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार भी हो जाएगा। वै सम्पायनुवाच तथानुमंत्रितास्तेन धर्मराजेन ता प्रजाः चक्रुरार्त स्वरम घोरम हाराजन्यति संहताः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनय पूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हा महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। गुणान पार्थस्य संस्मृत्य दुखार्ता परमातुराः अकामा सन्निवर्तन्त समागम्याथ पांडवान्। कुंती पुत्री युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजा वर्ग के लोग दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गए, उनके पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, वे केवल उनसे मिलकर लौट आए। निवृत्ते सूत पौरेषु रथानास्थाय पांडवाः आजगमुर्जाह्नवी तीरे प्रमाणख्यम महावटम। पूर्ववासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप आए। ते तम दिवस शेषेण वटम गत्वात् पांडवाः उषस्ताम रजनीं वीराः संस्पृश्य सलिलम शुचि। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर शूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श आचमन और संध्या वंदन आदि करके वह रात वहीं व्यतीत की। उदके नैवताम रात्रिम उसुस्ते दुःखकर्षिता अनुजग्मुश्च तत्रैतान् स्नेहात् केचिद् विजातयः। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडव कुमार उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। साग्नयोग्नग्न यश्चैव सशिष्य गणबान्धवाः सतै परिवृतो राजा सुषवे ब्रह्मवादिभिः। उनमें से कुछ साग्नि अर्थात अग्निहोत्री थे और कुछ निरग्नि, उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हो रही थी। तेषां प्रादुष्कृताग्निनां मुहूर्ते रम्य दारुणे ब्रह्मघोष पुरस्कार संजल्प समजायत। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाचादि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के घोष पूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। राजानं तो कुरुश्रेष्ठं ते हंस मधुरस्वरा आश्वासयन्तो विप्राज्ञाः क्षपां सर्वां यनोदयन्। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी रात उनका मनोरंजन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि पौर प्रत्यागमने प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में पुरवासियों के लौटने से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ।